pierwsza w nocy w tym obcym mieście. Swoim samochodem jeżdżę z miejsca na miejsce i zastanawiam się, czy jeszcze jestem normalny. Na tylnym siedzeniu bagaż nielegalny. O mój Boże, nawet boję się pomyśleć, co by było, gdyby kiedyś zatrzymała mnie policja. Już teraz, gdy mijają mnie ich samochody, jestem spocony ze strachu z każdej strony. Czemu się zgodziłem na bagaż nielegalny, ale byłem bez pracy przez pół roku lub więcej, a przyjechałem tutaj zarobić pieniądze. Jeden taki znajomy polecił mnie drugiemu, nawet się ucieszyli, że nie mówię w ich języku. Tracę nerwy z dnia na dzień i wpędzam się w chorobę, ale za to mi płacą i to płacą dobrze. Tylko ja jeden wiem, jak czasem się boję. Kto widział Bronx w nocy, ten wie, o czym ja mówię. A najbardziej się dwóch rzeczy w tym wszystkim obawiam, że zatrzyma mnie policja i że zgubię bagaż. Ta historia nie ma końca, ja znalazłem się w potrzasku coraz bardziej sam, a dookoła obce miasto, już właściwie to mnie nie ma. Nie chcę wiedzieć o niczym, tylko z tyłu pali bagaż nielegalny. Wkrótce chciałbym skończyć, ale oni nie chcieli nawet o tym słyszeć. Powiedzieli, że dla nich się pracuje do końca, a czy koniec będzie dobry, to już inna historia. Przez granicę na północy chciałem uciec potem, lecz wcześniej powiedzieli, żebym ja o tym nie myślał. Jeszcze jakiś czas później nie mogłem spać po nocach, sztywny ze strachu. Czytają w moich myślach, jestem tutaj, się wykańczam, ale nigdy nie wrócę. Z dwojga złego wolę przemierzać ulicę, nie swoim samochodem, z miejsca na miejsce. O pierwszej w nocy w tym obcym mieście, przecież zawsze, zawsze byłem bardzo pracowity i ja chciałem tylko tutaj szybko zarobić na życie. Każdy pragnie żyć godnie, każdy pragnie żyć wygodnie. Przecież zawsze, zawsze byłem bardzo pracowity i chciałem tutaj szybko zarobić na życie. Przecież każdy pragnie żyć godnie, każdy pragnie żyć wygodnie. Przecież zawsze, zawsze byłem bardzo pracowity i chciałem tutaj tylko zarobić na życie. Przecież każdy pragnie.